دلوں پہ وہ تاری ہے بارہویں تاری خوشی دلوں پہ وہ تاری ہے بارہویں تاری صحاب رحمت باری ہے بارہویں تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی میلا دے انبیاء کی خوشی تمام ہو خوشی ہمیں شب تیری باری ہے بارہویں تاریخ ہمیں شب تیری باری ہے بارہویں تاریخ دلوں کے میں دھلے گل کھلے سرور ملے دلوں کے میں دھلے گل کھلے سرور ملے دلوں کے میں دھلے گل کھلے سرور عجیب چشمہ جاری ہے بارہویں تاری عجیب چشمہ جاری ہے بارہویں تاری عجیب چشمہ جاری ہے بارہویں ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی یہ ٹھنڈے ہمیشہ تو نے غلاموں کے دل کی یہ ٹھنڈے ہمیشہ تو چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاری چلے جو تجھ سے وہ ناری ہے بارہویں تاری ادو ولادت شیطان کے دل منا اے خوشی ادو ولادت شیطان کے دل منا اے خوشی ادو ولادت شیطان کے دل منا اے خوشی کہ عید عید ہماری ہے بارہویں تاری کہ عید عید ہماری ہے بارہویں تاری کہ عید عید ہماری ہے بارہویں تاری کہ عید عید ہماری ہے بارہویں تاری کرم کا چشمہ جاری ہے بارہویں تاری حسر بلا تت سر کا رسے ہوا روشن حسر بلا تت سر کا رسے ہوا ظاہر حسر بلا تت سر کار سے ہوا روشن میرے خدا کو بھی پیاری ہے باروی تارے میرے خدا کو بھی پیاری ہے باروی تارے میرے خدا کو بھی پیاری ہے باروی تارے آئی نئی حکومت سے کا نیا چلے گا پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولا تت پر نور ہے زمانہ صبح ہے شب ولا تت پردہ اٹھا ہے کس کا دیکھو پردہ اٹھا ہے کس کا صبح ہے شب ولا تت شادی رچی ہوئی گے بجتے گے شادیاں شادی رچی ہوئی گے بجتے گے شادیاں بجتے گے شادیاں دولہا بنا وہ دولہا دولہا بنا وہ دولہا صبح ہے شب ولا تت دولہا بنا لا صبح ہے شب ولا بنا دولا صبح ہے شب ولادت دل جگمگا رہے قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا اٹھے قسمت چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا اجالا پھیلا نیا اجالا صبح ہے شب ولا روح الامین گاڑا چھت پہ جھنڈا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کا عرش اڑا پھریرا پھریرا کا عرش اڑا پھریرا صبح ہے شب ولادت پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے لے سنتے ہیں فرش والے سلطان نو کا خطبہ خطبہ سلطان نو کا خطبہ صبح شب ولادت چاندی ہے مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی چاندی ہے مفلسوں کی باندھی ہے خوش نصیبی باندھی ہے خوش نصیبی آیا کرم کا داتا داتا آیا کرم کا داتا داتا آیا کرم کا داتا داتا آیا کرم کا داتا صبح شب بلا عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے عالم کے دفتروں میں ترمیم ہو رہی ہے ترمیم ہو رہی ہے بدلا ہے رنگ دنیا دنیا بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت بدلا ہے رنگ دنیا صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء کے سب ماں پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے گئے پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر رستہ گھیرے شب ہے شب ولادت، گھیرے کھڑے ہیں رستہ صبح ہے شب ولادت، اٹھو حضور آئے شاہ غیور آئے، اٹھو حضور آئے شاہ غیور آئے، شاہ غیور آئے، سلطان دین و دنیا، سلطان دین و دنیا، صبح ہے شب ولادت، صبح ہے شب ولادت، صبح ہے شب ولادت، نوشا بنا ان کو شوہرا، شوہرا ہے عرش تک یہ شوہرا، صبح ہے شب ولادت، شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں، شادی رچی ہوئی دولا بناؤ دولا، دولا دولا بناؤ دولا، دولا دولا بناؤ دولا، دولا دولا بناؤ دولا، صبح ہے شب ولادت، پر نور ہے زمانہ، صبح ہے شب ولادت، آؤ فقیر آؤ منہ مانگی آس پاؤ، یہ بول رہے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، عاشقان رسول متوجہ ہوں، آج طلوع آفتاب کا وقت 7:14:30 ہے، سورج نکل رہا ہے، اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں، آج طلوع آفتاب کا وقت 7:14:30 ہے، سورج نکل رہا ہے، اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں، آج طلوع آفتاب کا وقت 7:14:30 ہے، سورج نکل چکا ہے، اشراق کے نوافل اور قضا نماز سورج نکلنے کے کم از کم 20 منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آؤ فقیر آؤ منہ مانگی آس پاؤ، آؤ فقیر آؤ آس پاؤ، کیوں باب کریم ہے بابا، باب کریم ہے بابا، صبح ہے شب ولادت، مراد مل رہی ہے شاد شاد کا سوالی ہے، لبوں پر التجا چاہے ہاتھ میں روزے کی چالی ہے نکالا کب کسی کو بز میں پیسے عام سے تم نے نکالی ہے تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے فقیروں بے نوا اپنی اپنی جولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پا آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پا مانگتے ہیں کرم کا صدا مانگ رہے ہیں دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں اب لاج تیرے ہاتھ گئے اے سرور کو لے دیوانے تڑپنے کی عطا مانگ رہے ہیں آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پا آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پا جو قطع دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں کدا تو بادشاہ بھر دے پیالا نور کا نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری چمک دمک سے عالم جمک رہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تیری چمک دمک سے عالم جمک رہا ہے عالم جمک رہا چمکا چمکا میرے بھی بخت چمکا صبح شب ولا تمہارے ہوتے ساتھ یا رسول اللہ تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کسے کہوں پیارے شفیع عاصیہ تم ہو وکیل مجرم تم ہو تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے عالم چمک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا چمکا قسمت میں لاکھ تیج ہو سو پل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے عالم چمک رہا ہے چمکا سرے بھی بخت چمکا صبح شب ولا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہان کون جلوہ نما آج کی رات ہے مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو درد دل اور حسن نظر مانگ لو سب سے گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے آؤ فقیرو آؤ مانگی آس پاؤ اور جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا شہ انبیاء دیجئے چشم نمیا حبیب خدا دیجئے چاک سینہ شہ تو سرا دیجئے قلب بے چین یا مصطفیٰ دیجئے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو شاہ نبی بس مدینے غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے چاہو جلال دو نہیں مانو منال دو سو سے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے آتا ہے فقیروں پہ تمہیں پیار کچھ سبحان اللہ خود پیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں سنو گے لالا زبان کریم سے نوری یہ فیض وجود کے دریا بہانے آئے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کنچیاں اپنے خزانوں کی خدا نے دی تمہیں محبوب کیا مالک کو مختار بنایا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچ کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے آمد کا شور سن کر پھر آئے ہیں بھکاری آمد کا شور سن کر گر آئے ہیں بھکاری گھیرے کھڑے گئے رستہ صبح شب ولادت جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو وہاں کیا جوت و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آ رہے بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آ جا او مگتے آ بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آ جاؤ مگتے ہو رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے سارے گناہ گارا دی سارے سارے گناہ گناہگارو تم بھی آؤ خطا کارو تم بھی آؤ ستم کارو تم بھی آؤ سارے گناہ گارا دیہ سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی اج عید ہو گئی رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے او خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دو ہو گئے خوشیاں دویلا آ گیا ہاں خوشیاں دویلا آ گیا ہم دور ہو نصیب چمچے ہیں فرشیوں کے عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جل کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں مناؤ بھائیوں سرکار آ رہے ہیں خوشیاں دویلا آ گیا خوشیاں دویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غمخوار آ گئے تائی حلیمہ جان اٹھے تائی حلیمہ جان اٹھے تیرے بڑے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر ورا آ گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے غدائی حلیمہ جا اٹھے ہدائی حلیمہ جا حلیمہ کر کدی میں کھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاوایا رسول اللہ دائی حلیمہ جا گھٹے دائی حلیمہ جا گھٹے تیرے بڑے نصیب گودیچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے اور بانٹا ہے دو جہاں میں بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کبا بانٹا ہے دو جہاں میں تو نے سیا کبا تو نے سیا کبا حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے شب ولادت صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علی سید رسول اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے ساری گلیاں روشنی سے جگ مناتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ چار جانب ہم دیے ہی کہ جلاتے جائیں گے چار جانب ہم دیے ہی کہ جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی جھومتا ہے ہر مسلمان جھومتا ہے ہر مسلمان عید میلاد آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی عید میلاد النبی پر جو بھی کرتا ہے خوشی اس پہ غراتا ہے شیطان اس پہ غراتا ہے شیطان عید میلاد النبی آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی آمینہ کے گھر محمد کی ولادت ہو گئی خوب جھومو اہل ایمان خوب جھومو اہل ایمان عید میلاد النبی آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے انشاءاللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت انشاءاللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت انشاءاللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت ہے جبھی شیطان پریشان ہے جبھی شیطان پریشان عید میلاد النبی آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو عید میلاد النبی کا واسطہ عطار کو بخش دے اے رب رحمان بخش دے اے رب رحمان عید میلاد النبی آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار ہے آمد سرکار